I cannot tell. kierow. To śpiewał Tim Smith, niegdyś oryginalny wokalista amerykańskiej grupy Midway, tytuł Grey Tower, a wcześniej Halcyon i Unraveling in Slow Motion. Do nagrania albumu In Quiet Moments duet Lost Horizons, czyli Simon Raymond i Richie Thomas, zaprosili wielu gości, głównie wokalistów. I za chwilę kolejny z nich, czyli John Grant, a tytuł utworu Cordelia. Fading away. promises of you and I. Za nami trzy kolejne utwory z albumu In Quiet Moments, Lost Horizons. Cordelia, John Grant, później Heart of a Hummingbird, Cookie Lou i wreszcie This is the Weather. I tu gościnnie Karen Paris, na co dzień wokalistka grupy Innocence Mission. A teraz przed nami płyta, która już przez wielu i krytyków, i też fanów muzyki, zwłaszcza tej spokojnej i refleksyjnej, okrzyknięta została za najlepszą w tym roku, przynajmniej jak dotychczas. No, jeszcze trochę czasu zostało i jeszcze na pewno w tym roku pojawi się wiele atrakcyjnych albumów, ale bez wątpienia Ignorance grupy The Weather Station na koniec roku będzie w ścisłej czołówce najciekawszych wydawnictw muzycznych roku 2021. Loved hate. was young, I learned how to make love to the rubber, to dance with the other, to wring from his hand the touch of a lover I never believed. Thank you.

Wysłuchaliśmy 5 utworów z albumu Ignorance grupy The Weather Station. Tytuły: Rubber, Tried to Tell You, Parking Lot, Loss i Trust. Do tej płyty jeszcze pewnie wrócimy w tym roku, bo Tamara Lindemann potrafi i śpiewać, i komponować, i pisać zgrabne teksty. Tak jak już wspomniałem, jedna z ciekawszych płyt jak dotychczas w tym roku. W dzisiejszej audycji to już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze tytułowy fragment z nowej płyty Jen Wasner, czyli Flock of Dimes, a tytuł płyty Head of Roses. Ja już Państwu dziękuję bardzo, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Can't help.